stjernen i den mørke nat. Og jeg var så lykkelig og henrødt, for jeg vidste, at der var bund og stod nu for mig. Jeg følte, jeg ejede dig, men hvor er du? Hvad har jeg nu? Hvem var lykkelig som jeg? Nu er alting forbi, som et dagdrømmeri. Ingenting er tilbage, kun et billede af dig. Jeg aner stadig ikke, hvad det var der pludselig. Jeg ved kun, at kærligheden svigtede, da det virkelig galt. Jeg prøver på at glemme dig, men jeg længes igen og igen. Jeg mistede dig, og nu har jeg kun et billede af dig. Det du sendte til mig, alt var glæde og medgang. Hvem var lykkelig som jeg? Nu er alting forbi, som et dagdrømmeri. Ingenting er tilbage, kun et billede af dig. Hvem var lykkelig som jeg? Nu er alting forbi, som et dagdrømmeri. Ingenting er tilbage, kun et billede, kun et billede, kun et billede af dig.